Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lipca, minęła 19. Radosław Prus, zapraszam na serwis Trójki. Krzysztof P. podejrzany o posiadanie pornografii dziecięcej zatrzymany w Rosji. Łódzka prokuratura wystawiła za nim dwa listy gończe. Pracownicy z Polski poszkodowani w katastrofie budowlanej w Szwecji. Rannych zostało 10 osób. Za głośne mewy, bocian na plaży i zbyt głośne morze. Powiemy, z jakimi problemami turyści dzwonią pod numery alarmowe nad Bałtykiem. Był poszukiwany dwoma listami gończymi. Krzysztof P., podejrzany o posiadanie pornografii dziecięcej, został zatrzymany w Rosji. Wiadomo, że mężczyzna wcześniej mieszkał w Pabianicach. Śledztwo w jego sprawie prowadzi łódzka prokuratura. O sprawie Krzysztofa P. głośno zrobiło się na początku roku. Według telewizji Polsat News może on mieć także związek ze sprawą zabójstwa i zgwałcenia 6-letniej dziewczynki w 2008 roku. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania informuje, że Krzysztof P. został zatrzymany w Sankt Petersburgu. Zatrzymanie nastąpiło na 48 godzin. O dalszych lotach podejrzanego zdecyduje sąd na terenie Federacji Rosyjskiej. Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że jeszcze w dniu dzisiejszym sąd ma podjąć decyzję co do naszego wniosku, a więc tego, czy zdecyduje się na wydanie obywatela polskiego. Jeśli dojdzie do ekstradycji Krzysztofa P., do Polski mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty za posiadanie pornografii dziecięcej. Grozi mu do 8 lat więzienia. 10 Polaków rannych w Szwecji to pracownicy budowlani. Ucierpieli po tym, jak zwalił się wiadukt w miejscowości Ludwika w regionie Dalarna, położonym na północny zachód od Sztokholmu. Wszyscy trafili do szpitala, ale ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Według świadków do katastrofy budowlanej doszło po tym, gdy pod remontowanym wiaduktem przejechał pociąg towarowy. Na ziemię runęła nowo wybudowana część konstrukcji razem z rusztowaniem, przygniatając pracujących na niej robotników. Śledztwo w tej sprawie prowadzą inspektorzy szwedzkiego urzędu do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Do włoskich portów dociera kolejna rekordowa fala migrantów z Afryki. Włoskie służby szacują, że tylko dziś na pokładzie 10 statków przybędzie w sumie ponad 7 tysięcy osób. Wczoraj u wybrzeży Libii włoskie jednostki przejęły ponad 4 tysiące migrantów. Pierwsze z 10 statków ratowniczych przybyły już do Włoch. Statek włoskiej straży przybrzeżnej przywiózł do Katanii na Sycylii blisko 1500 osób, głównie z Nigerii. Blisko 1000 osób pochodzących z Afryki przybyło do Salerno na pokładzie statku francuskiej organizacji Lekarze bez Granic. Włosi bezskutecznie zabiegają, by przewożące migrantów statki pod obcą banderą zawijały do portów w swoich krajach. Propozycja, by część migrantów po przyjęciu i rejestracji we włoskich portach trafiała drogą lotniczą do innych krajów, też nie znalazła zrozumienia unijnych partnerów Włoch. Od początku roku do Italii przybyło na statkach 95 tysięcy migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki teraz Ukraina. Policja zajęła majątek byłego ministra dochodów i podatków Aleksandra Kłymenki. Pełnił on funkcję za czasów prezydentury Wiktora Janukowycza i podobnie jak on jest oskarżony o wyprowadzenie z budżetu państwa miliardów dolarów. Ukraińska policja dokonała dziś ponad 100 przeszukań w firmach i nieruchomościach powiązanych z eksministrem dochodów, w tym w należącym do niego media holdingu Wiesti. Jak poinformował ukraiński wojskowy prokurator Anatolij Matios, Oleksandr Kłymenko miał związek z wyprowadzeniem z ukraińskiego budżetu 12 miliardów dolarów. Kłymenko takim czynem. W ten sposób Kłymenko ukradł u każdego Ukraińca po 300 dolarów. Prokurator Matios zaznaczył, że jedynie na przełomie 2013 i 2014 roku, w czasie trwania protestów na Majdanie, były minister wyprowadził z kasy państwa około 700 milionów dolarów. Duża część pieniędzy była przelana do spółek w rajach podatkowych, część ulokowana w zachodnich bankach, część zainwestowana na Ukrainie, w nieruchomości, ale też na przykład w kilkaset wagonów kolejowych, które zostały zajęte przez prokuraturę. Sam eksminister dochodów uciekł z Ukrainy po rewolucji na Majdanie i przebywa obecnie w Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Za głośny szum morza, głodne mewy czy smutny bocian. Na koniec o turystach nad Bałtykiem, którzy potrzebują nietypowej pomocy, dzwonią pod numery alarmowe i proszą służby o błahe interwencje. Wiele takich telefonów odbiera Straż Gminna w Ustce. O takich sprawach opowiada komendant Robert Krzos. Oto na przykład, że morze za głośno szumi, albo że na ulicy plażowej w rowach nawiewa piach na chodnik, na przykład smutnego bociana, który spaceruje po plaży w rowach, albo inne zgłoszenie dotyczy miejscowości pod Dąbie. Pan oczekuje, zgłaszający, na brak sygnału telewizyjnego, żebyśmy my się tym zajęli. A takich oto zgłoszeń od początku wakacji tylko w Ustce było już kilkadziesiąt. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. No, zaczęli w końcu kopać w piłkarskiej ekstralidze. Od godziny trwa mecz Wisły Płock z Lechią Gdańsk. Po pierwszej połowie wyraźnie prowadzą goście. Lechia wygrywa 2-0. O 20:30 w drugim dzisiejszym meczu Pogoń zagra z Wisłą Kraków. Teraz kolarstwo, Tour de France. Reprezentant gospodarzy Warren Barguil wygrał 13. etap wyścigu. Żółtą koszulkę lidera zachował Włoch Fabio Aru. Święto Narodowe Francji i Francuz triumfatorem, o tym wszyscy tutaj marzyli. Tylko 101 kilometrów, najkrótszy etap wielkiej pętli, a za to podjazdy, że zapiera dech. Nie mówiąc o krajobrazach, Ariesz, Pireneje, to ziemia odważnych, Katarów, pielgrzymów, ruchu oporu, wiedź. Asfaltowa dróżka na szerokość dwóch rowerów, podjazd pod ściany, 10 kilometrów podjazdu, 18 stopni kąt nachylenia, ścieżynka, wąziutko, dwa jeże by się tutaj nie minęły, 30 kilometrów do mety, Contador i Mikel Landa. Za nimi z trójki Quintany odpada Michał Kwiatkowski. Nie daje rady. 2,5 minuty za duetem na czele coś, co zostało z peletonu. Jakby ze statku piratów z Karaibów zrobić pirogę. Asfalt zasuwa jak szalony. Jakby się wściekł. 90 km na godzinę tasują się na perci dla kozic. Szalony zjazd. Na mecie zachwycony Barguil. Michał Kwiatkowski 7. A jednak dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z Francji tylko krok do Wielkiej Brytanii i Wimbledon. Marin Cilic, grający z numerem 7, został pierwszym finalistą turnieju. Pokonał Sama Querreya w 4 setach. Trwa drugi mecz o finał. Roger Federer prowadzi 1-0 z Tomasem Berdychem. Sytuacja jeszcze nie jest tak dynamiczna, jakby życzyli sobie tego polscy kibice. Szef zespołu Formuły 1 Renault Sport F1, Cyril Habitedoul, nie potwierdził, że podczas Grand Prix Węgier Robert Kubica dostanie do testów najnowszy model bolidu Renault. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o jego przyszłości, powiedział szef zespołu. W Polsce już grają w piłkę, w Anglii jeszcze nie, więc tam transferują ile wlezie. Obrońca reprezentacji Anglii Kyle Walker został piłkarzem Manchester City na 5 lat. Nie ujawniono kwoty transferu, ale dość oficjalnie mówi się o sumie 65 milionów euro. Wygląda więc na to, że to najdroższy obrońca w historii. Do tej pory najwięcej zapłacono za Davida Luiza, za którego Chelsea wydała 50 milionów funtów. W nocy na zachodzie i na południu możliwe słabe opady deszczu, na termometrach 6-8 stopni, to na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich, od 9 do 12 na pozostałym obszarze kraju. Nieco cieplej tej nocy nad morzem, do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad 1 000 000 psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup na przykład Smart TV Toshiba 49 cali Ultra HD klasa A+, z rabatem 12%. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verva 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nieochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Lidlu mega oferta z żółtej gazetki. Już teraz udaj poducia z kurczaka rzeźnik 5,99 za 1 kg, a Pepsi Max Mirinda 7-Up aż 42% taniej, złoty 99 za butelkę przy zakupie dwóch butelek. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisty, no i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Słuchaj, a może kupimy sobie nowy telewizor i powiesimy na ścianie, w salonie? I co to niby ja mam go przywieźć, wnieść, wiercić, wieszać i jeszcze może potem wszystko ten... skonfigurować? No co ty, przecież Media Expert to wszystko zrobił. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup telewizor Smart i zyskaj dowóz z wniesieniem, montaż i konfigurację funkcji Smart oraz Wi-Fi za złotówkę. Media Expert, włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Lato w mieście. Żadnych korków. Pikniki w parkach. Koncerty pod chmurką. Kolacje na balkonie. Opalanie na dachu. I letnie okazje w salonach Opla. Tylko w lipcu Opel Corsa już za 38 800 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 po 19. Dobry wieczór. Spróbujmy skonfigurować kolejne notowanie list. Dzisiaj LP Trójkę Niedźwiedź zakończył bardzo dobrą informacją dla wszystkich maniakalnych fanów Jamesa Bonda. Otóż okazuje się, że w nowym Bondzie zaśpiewa znowu Adele. Hurra, hurra, hurra. Konfigurujemy kolejne notowanie 1850. Przedstawiam załogę. Agnieszka Łukasiewicz, koleżanka Cukier, Halina Wachowicz, koleżanka Helen i Piotr Baron przy mikrofonie, kolega Cynamon. Witamy i zapraszamy na spotkanie. I od razu powiem, że uważnie posłuchałem tego telefonu pana, który powiedział, że nie jedzie na wakacje, że jest ratownikiem i jedzie na nocną zmianę. A zatem dla tych wszystkich z Państwa, którzy i w drodze na wakacje, i w drodze do pracy, dzisiaj lista przebojów, a jak wiadomo, bo to ustaliliśmy już nie jeden raz, najlepiej słucha się listy w samochodzie właśnie, a zatem szerokiej drogi, bezpiecznego dotarcia do celu. I przypominamy na początek to, co działo się w 12. notowaniu listy, bo w związku z 35-leciem listy przypominamy te pierwsze notowania. Pierwsze notowania, a 12 na pewno prowadził Marek Niedźwiecki. Na 10 fenomenalny utwór, który wybuchł u nas nagle i niespodziewanie. Pamiętam jak dziś, że rejestrowaliśmy to na taśmach magnetofonowych. Zespół Asia zaśpiewał utwór Heat of the Moment. Na 9 wtedy 2 plus 1, Nic nie boli. Kompletnie nie wiedziałem, co to za utwór, ale na szczęście w archiwum jest wszystko i dzisiaj przed południem przypomniałem swoim uszom ten utwór ładny. Na 8 Queen, Las Palabras de Amor, czyli The Words of Love. Na 7 była Republika i Kombinat, Manam, Paranoia jest goła. Na 6 pierwsza piątka, na 5 Scorpions, No One Like You. Na 6 Scorpions, No One Like You. Na 5 Scorpions, When the Smoke is Going Down. Na 4 Beatlesi i wiązanka przebojów filmowych. Na 3 Steve Miller Band, Abracadabra. Ostatni taniec Lombard na 2. I przypomnijmy sobie miejsce pierwsze i poczujemy się tak, jakby rozpoczynał się polski top wszechczasów. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które już dotarły do listy przy okazji lp3@polskieradio.pl. I słuchacz, który napisał pierwszy list, próbuje z zaskoczenia podejść prowadzącego i napisał tak: Anusz się uda, co dzisiaj na pierwszym? Odpowiadam, co było na pierwszym w 12 notowaniu listy, bo właśnie to sobie przypominamy. Prowadził tę listę Marek Niedźwiecki, lista wtedy między 20 a 22. Młodszym słuchaczom może dopowiem, że lista wtedy miała 30 utworów. No i w tym 12 notowaniu, co wtedy przed 22 ogłosił Marek, Manam i Espana Forever. Ale jeszcze zostaję przy tym notowaniu, bo było bardzo ciekawe. Poczekalnia miała tylko 10 utworów i w tej poczekalni w 12 notowaniu sypnęło nowościami, bo na 30 mieliśmy REO, Speedwagon, Keep the Fire Burning, Hold Me, Fleetwood Mac, na 29 też nowość, na 28 Manam Oprócz, na 27 Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Wszystko to nowości. Jeszcze jedna nowość na 23 w poczekalni. Lady Punk, mała Lady Punk. No i to tyle wspomnień na teraz. Kończyliśmy poczekalnię i zaczynamy poczekalnię 1850 notowania listy. Mamy kilka nowości w poczekalni, nie tak dużo jak wtedy w 12 notowaniu, ale na 50 jest powrót. Zapalniki, Piotr Zioła i Natalia Przybysz. Ziemia nie przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odruszę, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Czytam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Haha, kiedy pojawiają się w poczekalni duety, zawsze jest kłopot, bo w poczekalni tylko fragmenty utworów i dzisiaj wyczekaliśmy z Agnieszką do tego momentu, kiedy pojawiła się pani Natalia. Piotr Zioła, Natalia Przybysz, zapalniki, powrót na miejsce 50. I jest coś nowego na 49. To była piosenka dnia. Tytuł utworu Z miasta. Nowa piosenka Anity Litnickiej. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wy. Się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie. Ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, bo wplataj liście moje włosy. Zasyp w głowie zgiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie. To jest pierwsza nowość poczekalni na 49 z miasta Anita Lipnicka. Dzisiaj wszystko dokładnie słyszałem i dzisiaj doświadczyłem tego, o czym czasem Państwo piszą, że jeden odbiornik radiowy miałem na piętrze, drugi w kuchni na dole. No ale potem był taki moment, kiedy żona wysłała mnie po młodą kapustę do sklepu i coś trzeba było zrobić, więc włożyłem słuchawki do uszu. I w związku z tym słyszałem, że Marek prezentował Let Me Fly. My Gen Mechanics niebawem w Polsce, dziś na 48. I don't wanna wear a disguise. I don't wanna keep on pretending. Just living a lie. Every day the pressure is building. Every night I'm howling at the moon. Feeling like the walls are just closing in. Can I do so? Let me fly, let me fly, oh, let me fly. If I don't try, I will never know. Let me fly, let me fly, oh, let me fly. See how far I can go. None of us are born to be prisoners. Some of us end up in a cell. What if we were born to be winners? Living is the only way to tell. So let me fly, let me fly, oh, let me fly. If I don't try, I'll never. Let me fly, let me fly, let me fly. Mike and the Mechanics, niebawem Mike i jego koledzy mechanicy pojawią się w naszym kraju na koncertach. Tak często Aga z Krakowa pisze do radia, że w końcu już nie wiem, czy się wybiera na ten koncert, czy nie. To ewentualnie proszę o sygnał. Kuba z Debrzna, kolega motocyklista, daje znać, że właśnie słucha listy i że wszystkim nam mówi dobry wieczór i że właśnie przegrał w badmintona ze swoim synem Mikołajem i prosi nas, byśmy trzymali kciuki za jego żonę Elizę. Może pokona Mikołaja, dodaje z wielokropkiem śmiechem. No nie wiem, w każdym razie słyszę, że u was bardzo dobra atmosfera, to dołożę do tego od siebie jeszcze jeden utwór, który ostatnio absolutnie mi się podoba. Cover Karly Bruni, znaczy cover Stonesów śpiewa Karla Bruni, dziś na 47. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss him, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, mm-hmm, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Kiedyś już dyskutowaliśmy na ten temat, że może być tylu samo zwolenników, co przeciwników odtwarzania utworów, takich wielkich utworów jak Miss You, ale myślę, że Karla zrobiła to w sposób, pani Karla, w sposób fenomenalny. Karla Bruni, Miss You, tak jak przed tygodniem na 47. Poczekalnia listy przebojów programu trzeciego, a teraz Szerokie Wody, Mrozu, 3 do góry, 46. Nad jego dolą on był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. doskonale wie. Nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego, ktoś by na szerokie wody miał. Weź woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody miał. Weź winę mą zmyj. Szerokie wody, mrozu, 3 do góry na 46. I teraz będzie duet kolejny, Lindsey Buckingham, Christine McVie. Nie wiem, jak państwo głosowali, dwa głosy z Myśliwieckiej poszły na pewno, Niedźwiedzi i Baroni, ale chyba było za mało, bo tak jak przed tygodniem na 45. In My World. Lindsey Buckingham, Christine McVie. Tak jak przed tygodniem na 45. Może za tydzień będzie lepiej. W każdym razie na pewno po jednym głosie oddamy z Markiem na ten utwór, bo płyta bardzo nam się podoba. A teraz utwór, który mam wdrukowany w odtwarzacz w telefonie komórkowym, bo jest niesłychaną perłą i chciałbym przesłać pozdrowienia do naszego słuchacza, wielkiego przyjaciela trójki rock metalowego serca z Działoszyna. Jesteśmy z tobą. No i niech będzie ten utwór. Chciałbym być absolutnie dobrym prorokiem, bo wydaje mi się, że być może ten utwór będzie się piął powoli. Dziś 4 do góry na 44 i być może za tydzień już nie w poczekalni, a w zestawieniu podstawowym. Michał Urbaniak, Czesław Nieman, High Horse na 44. A tutaj mamy całe 12 godzin życia kobiety, czyli Młynarski, Place Młynarski, Gaba Kulka w dół na 43. Boy. stoi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi. Ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście, stanęło przede mną 12 zgonionych steszanych. 12 godzin życia kobiety, Młynarski, Pleś Młynarski i Gaba Kulka. Jestem przekonany, że Państwo też mają taką listę, być może nawet zapisy w telefonie, które utwory z poczekalni są te najbliższe sercu. Też zrobiłem sobie taką listę o Christine McVie i Lindsay, już Państwo wiedzą. Na teraz kolejny z nich, Last Chance Motel. Taki zespół, Procol Harum w dół na 42. I've been pretty clean, but my best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more than I thought I was, 'cause the next thing I knew a smile was flashing applause. I was contemplating breaking that big law. Was that really such a surprise? Last Chance Motel, Procol Harum w dół na 42. Dostałem list, który mówi o tym, że Max jest niedowiarkiem. Max ma takie szczęście, że jedzie z tatą i mamą nad morze. Jeszcze na dodatek świeci im słońce, gra im radio i Max nie wierzy, że w radiu... Maxa pozdrowią. Max, pozdrowienia i wierz w Trójkę. Fismol, sznurowadła na 41. Zostałem sam, jak stoję sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Tak głęboko nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Sznurowadła Fismol, 3 do góry na 41. Już jesteśmy na 40. Kiedy to usłyszałem po raz pierwszy, nie wierzyłem, że oni powracają. A jeszcze 2 tygodnie temu myślałem, że coś z tego będzie. Dzisiaj znowu 4 w dół na 40. Isotype, zespół OMD. Seems

when you come home, I'll bake you a cake made of all their eyes. I wish you could see me just for the kill. Tak mi się widzi, że w przyszłym tygodniu to może być przeskok do pierwszej trzydziestki. Man of War, Radiohead, dziś nowość na 37. Czy dziś rano mój kolega Marek prezentował Anatemę, bo na chwilę straciłem zasięg. Can't Let Go, Anatema, jedno oczko w dół, dziś na 36. Can't Let Go, a na temat dziś w dół o jedną pozycję z 35 na 36. Gdyby ktoś z Państwa miał w swoim notesie zapis, że należy głosować na Harry'ego Stylesa, to bardzo proszę, bo wtedy zrobi wielką przyjemność naszej Helen kochanej, bo ona ulubiła sobie ten utwór jakoś wyjątkowo w poczekalni. Dziś 2 do góry na 35. Sign of the Times, Harry Styles. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Żal przerywać, no ale to jest poczekalnia. Sign of Times, Harry Styles. Dziś 2 do góry na 35. Jesteśmy w strefie takich bardzo wrażliwych utworów. Dzisiaj przed listą z Darkiem Pierogiem rozmawiałem o tym, jak Gonzalo Rubalcaba czule traktuje i odnosi się do klawiszy fortepianu. I jak do tego wszystkiego wspaniale śpiewa Anna Maria Jopek. Dziś na 34. Czemu pijesz?

say something that will sing. Wear a porch face frown. Let sun color us in when just a hand remembers now. Water buffers our skin. So truly we are untouching. Paper leaves, it's ballet in a storm. Whichever way we fall, ostro do góry, bo 8 pozycji na 32 Alison Moje. Co będzie za tydzień? Ha. Znaczy, nie mam nic przeciwko temu. Nawet będę bił brawo, gdyby Alison pojawiło się w zestawieniu podstawowym. Słuchacze to z innej beczki zupełnie, a to jest dokładnie kolega motocyklista z Debrzna. Debrzno szykuje się do Polish Boogie Festival i Debrzno pyta, jakie ciasto upiec na Polish Boogie Festival? Trochę mnie zaskoczyli i nie mam pojęcia, ale może ktoś z Państwa pomoże. Ja myślę, że coś, żeby było w środku kakao może. No nie wiem, to pozostawiam Państwu, proszę o pomoc. A co my tu mamy? Tu mamy na 31 Lemon. Nasz drewniany dom trzaska od wiatru jak łamane kości. Czy ten dom pęka od miłości według ciebie? Po wertepach kręgosłupa twe dłonie kroczą. Przelewasz się przez palce jak to wino. Płomień świecy, ogarek świecy, raz za razem oświetla to, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy, czego widzieć nie chcemy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu, to jest tytuł tego utworu, zespół Lemon, dziś na 31. To była Poczekalnia List. Autopromocja. Trzech solistów: Organek, Miłosz, Cortez. Trzy zespoły: Hej, Koma, Kamp. I jedna męskie granie orkiestra. To główne atrakcje wrocławskiego etapu trasy Męskie Granie 2017. Na żywo z Pergoli. Ofensywa dziś o 23:00. Oraz Myśliwiecka 357 w sobotę o 17:00. A w niedzielę o 19:00 na naszej antenie retransmisja koncertu Obywatel GC 2.0 sprzed tygodnia z Poznania. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oto Państwo Kowalscy. Dzień dobry. Hej. Nie zrywają się o świcie, by zająć miejsce nad basenem. Oj nie. Nie przepłacają. Po co? Bo zamiast wakacji w szczycie sezonu wybrali zakupy w szczycie promocji Opla. Wiadomo. Tylko w lipcu crossover Opel Mokka X już za 69 500 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort.